אנחנו בא שוב פעם היום זה קורן של קהילת אנשי בוניאד בסביבה היורצאי זה יותחס יותחס תמוז אנחנו נוצאים בין המצורים אתמול, היום זה שעושה בתמוז הטיינס עד תשבוב תמיד פעלתי למה בוחר את היום הזה מיוחד לפני שנתיים היה שמעתי שזה היום של הרכבת הראשון הולך לאושוויץ אז יש יום מיוחד של יתחס רציתי להרחיב את העניין קצת למה דווקא בימי בין המצורים תמיד אנחנו עושים את הסיפה הזאת יותר קרוב למקום המקדוש ליד מרתף השואה בעיר עתיקה איזה סיבה שהוא אנחנו נמצא פה יותר רחוק מהמקום המקדוש זה הגולוס יותר רחוק יותר רחוק יש גמרא הגמרא אומר ש אחר 120 בן אדם בא למעלה שואל אותו כמה שאלות איך הנהג בחיים שלו עסקתי קבעתי למטוירה עסקתם באמונה עושים ביזנס באופן ישיר אמונה ואחת השאלות שמה ציפיסו לישוע חקקתם למשיח תמיד חשבתי שלחקק משיח זה אולי אנשים מסוים שהם מסית עם מנורה על הגג שלהם הם עושים משיח אבל כתוב פה בגמרא שזה משהו אחד מדברים בסיסים של חיים של בן אדם כמו שמאוד חשוב לקבע איתו מתוירה איזה זמן היום צריך ללמוד כמו שחשוב שכל העסק שלכם שלנו צריך להיות באופן ישיר עם ביזנס ועם כאלו אותו דבר זה נכון שציפיסו לי, זה אותו שאלות. מה כתוב פה? אגב, הראשונים אומר שלמה דוסן ועברים יוצא ממצרים? הם הערב רב של קלייסו, למה הם זכל יוצא ממצרים? כתוב שציפו לישוע, הם מחכים לישוע, אז בגלל זה זכל לגלוס מצרים. עם כל הצורס הם עושים לקלייסו. מה כתוב פה? אז יש פסוק בפרשת ראה. כתוב כשקלי ישראל מהמדבר בא לארץ ישראל צריך לבחור איזה מקום שעושים מקום המקדש לא ידע בדיוק איזה איפה נמצא את המקום המקדש קלי ישראל חשב מקום שהר מריה אבל לא קהלה ברור כמו שבן אומר לקלי ישראל כשבא לארץ ישראל צריך מקום המקדש אז אני קורא לכם הפסוק כי הפסוק לא כל כך ברור כי אם אל המקום אשר יבחר השם אלוקיכם כשבא לארץ ישראל הקדוש ברוך הוא בחר את המקום, הידי הנביא, הקדוש ברוך הוא בחר לכם את המקום. מכל שבטיכם, לא עשיז השמוי שום לשכן, השמוי שום. שהקדוש ברוך הוא יורד את השכינה שלו, שם המקום הוא בחר הידי נביא. אז מה השמע מהפסוק? זה הקדוש ברוך הוא בחר את המקום. אבל הפסוק ממשיך הלאה. תדישנו ובוסו שומע, אתה צריך לדרוש אותו. אז יש כאילו סירה בפסוק, בתחיל את הפסוק כתוב, הקדוש ברוך הוא בחר את המקום. ואחר כך כתוב שאנחנו צריכים לדורש מהפסוקים, דורש זה עבודה שלנו. אז או זה עבודה של הקדוש ברוך הוא, עבודה שלנו, איך זה מסתדר? אז הספרי, זה המדרש שאומר פשט, אני אומר לך, זה כמו המלבו מבין את המדרש הזה, הוא אומר שבוודאי זה עדי קדוש ברוך הוא, עדי נביא, כה יאמר השם, פה זה המקום. אבל אנחנו צריכים לעשות את העבודה קודם, אנחנו צריכים לדורש את המקום. אם אנחנו רוצה את המקום, את המקום המקדש, רוצה את השורש השכינה בחי אלמה, אז הקדוש ברוך הוא עושה את החלק שלו ובוחר על ידי נביא. כמו שמציינו בדובר המלך, שהוא בוחר, הוא בוחר, איפה המקום? הוא לא יכול לישון בלילה, כי איפה המקום המקדש? אחר כך הוא אומר, הקדוש ברוך הוא רואה כל הביקוש שלו, אז הקדוש ברוך הוא אומר, נביא קורא מהשם, פה צריך להיות המקום המקדוש. עד כאן המדרש. לפי זה, זה שכתוב בגמרא, ציפיסי לישוע, הטעם זה מאוד בסיס, כי זה לא רק אם יש חובן בגלל שלא ציפיסי לישוע. הציפיסי לישוע זה החלק עצמו שאיך תמצא איך הקדוש ברוך הוא יוכל ליורד את השכינה שלו בהי אלמה. לא סתם מיילה, זה עצם החיוס, זה עצם כבוד שמיים. כמו שעסקת בתורה זה כבוד שמיים, עשית ביזנס באופן ישר זה כבוד שמיים, לבקש הרצון שאנחנו רוצים השכינה פה זה גם כבוד שמיים. ואז הקדוש ברוך הוא עושה החלק שלו והוא בונה את המקדש. כבר בהתחלה, לא בהמשך הדורות, כבר בהתחלה. אבל זה קצת יותר עמוק. אנחנו יודעים כמה סיפורים בחומש, בברישיס, שיעקב אבינו יוצא מחורון, מחורון. סליחה, הוא הולך לחורון, הוא יוצא מבשבע, סליחה, הוא הולך לחורון. ולומד בישיב השם ועבר ויפגע במוקם ההוא. הוא פגע באיזה מקום באמצע הלילה, השמש יורד, פתאום הוא ישן בלילה. איפה המוקם הזה? כולם יודעים, זה מוקם המקדוש. ומה קרה שם? המוקם ההוא, מה קרה שם? הולך לישון והיה 12 אבנים וכל אחד מהאבנים רוצה עליי הניח צדיק ראשה, אני רוצה שהצדיק יושב את הראש שלו עליי. ומה עשה? כל אבן אחוס, כתוב, זה כל מה ביחד, ואז יעקבין הולך לישון. מה כתוב? מה הסיפור בדיוק? אז מסיל שישורם אומר ככה, הוא אומר שאנחנו יודעים מה התפקיד שלנו בהיעלמה, מה אנחנו נמצאים פה? לכובד שמיים, למייבי שהקדוש ברוך הוא המנהיג, אנחנו עם ישראל, אבל יותר מזה, לדוגמה, יש פה תפוח, זה משהו חול, חולן, מונדיין. אני צריך לקדש אותו. איך אני מקדש אותו? אני עושה ברכה. על ידי הברכה, אני אומר שהכל מקדוש ברוך הוא, זה נותן אינפיוזיה של קדושה לתוך דבר של חול. וזה התפקיד של כל עולם, מכל דבר חולן, אנחנו צריך לקדש אותו. זה כל החיים שלנו, כל אנחנו מה שנעשים זה לקדש השם שמיים, זה התפקיד. השיא של לקדש את החול זה עד כדי כך שיעקב אבינו שהוא קדוש קדש יעקב, קדשנו קדש יעקב, הוא הקדושה, וכל דבר שהבריאה, כל האבנים שמבינים שאנחנו רוצים שעלי יניח צדק ראשו עלי, אז זה השיא של אפילו דבר חול רוצה להיות קדוש. חוץ מזה שאנחנו צריכים לקדש אותו, הדבר החול מבין עצמו שהם רוצים להיות קדוש. הקדוש ברוך הוא, כן, עד כדי כך חולן רוצה להיות קדוש, שם אני רוצה להאמין השכינה שלי. שם זה דווקא המקום שאפילו דבר מאוד חול של אבן מבין שהוא רוצה להיות קדש, על ידי שהצדיק להניח ראש עליו, הקדוש ברוך הוא, זה המקום המקדוש. אבל זה בתנאי שכולם אבן אחס, היא אחתוס. אם זה לא אחתוס, זה פירוט, זה אין מקום קדושה. איך מבינים שקדושה תולי באחתוס? למה קדושה זה הולך יד ביד עם אחתוס? שמעתי מאיזה רב, הוא אומר שקדושה הפשט הוא שאם אני חושב על עצמי, אין מקום שקדושה. אין מקום לבן אדם אחר. ברגע שאני חושב על שני, אני לא חושב על עצמי, אז יש מקום לאחר. ברגע שיש מקום אחר, יש גם מקום לקדוש ברוך הוא גם כן. זה קדושה, זה למה קדושה הולך ביחד עם אחדות. מה השיא של קדושה? מה השיא של כל הקדושה הזה? אם הבן אדם לא חושב על עצמו, הוא נותן עצמו לקדוש ברוך הוא, הוא מוסר נפש. מישהו, בן אדם שנותן כל הגוף שלו, מסירת הנפש, זה נקרא קודש. זה מישהו אפילו נהרג על קידוש השם. למה זה קידוש השם? נהרג על קידוש השם. כי מסיר כל העצמי, כל הגוף שלו, אין עצמי. הכל האחר, כל הקדוש ברוך אפילו. זה השיא של אחתו, זה השיא של הקדושה. אחתוס באופן כלל, אחתוס באופן פרט, הסיפה הזו זה אחתוס מכל הקהילה שהיה, מכל כיוונים, יש כל כיוונים של אנשים אני רואה פה, משחור עד לבן וגם באמצע, זה אחתוס. אחתוס באופן פרט, כל אחד בני משפחה שלו, תמיד אני שומע בבית שלי, אבי מרי לא פה באמריקה עכשיו, אולי הוא שומע על הקלטת פה, שתמיד אומר לנו, משפחה זה משפחה, family is family. יש שמחה, משפחה, הלך, family is family. המשפחה זה ראשון, זה אחדוס. מאיפה הוא שמע את זה? הוא חשב זה לעצמו? הדור הקודם, הדור שנמצא בבוניאד, עצמו. הסבא וסבתא תיברים שישבים פה. תסיים. שאנחנו, יש איזה רבא, יש לך את השם שלו, תמיד היה עיצוב, מייס אמיתי, תמיד היה עיצוב על איזה, אז, איזה, לא יודע, זה רבא שמייס, אי אפשר לשאול על זה, אבל הרבא חשב שהוא יכול ביחד עם איזה עוד רבא למביא את המשיח, איזה חולם, איזה, לא יודע מה. אז מאוד עיצוב שלא תסתדר אצלו, הוא מתפלל עד הבוקר, הוא תיקן חצוי, זה לא הולך, זה מאוד עוד עיצוב. אז החסיד מפחד על הבריאות של הרבא. אז הוא שלח איזה חברמן כזה, לראות מה אפשר לעשות, אולי הרבא מחייך פעם בחיים. אז הוא נכנס עם איזה נר על כל על ידיים ועל הברכיים, הוא כמו תינוק. נכנס בחדר של הרבא. הרבא לומד, יושב, תהילים, לא יודע. פתאום מצד העיניים שלו הוא שורא את הפסד. מישהו שם על רצפה, מבוגר כזה על כל הידיים והברכיים ועם נר. מה אתה מחפש שם? מי אתה? מה אתה מחפש שם? אז הוא אומר באופן צחוק, הוא אומר ששמעתי שהפנים של הרבא נפל, אני מחפש הפנים של הרבי. איפה, אולי זה נמצא על הרצפה איזה מקום. אז הרבי אומר, נראה לי שאתה בן אדם פקח, תגיד לי, למה משיח לא בא? מה חסר פה? אז הוא אומר לו, רבי, גם אני שאל את השאלה הזו, אבל יש לי תשובה. פעם רבא טעים איזה יין משובח, מאוד יותר מפריז, איזה משהו משובח. כן, תגיד לי, כל כמה שזה יותר יושב בחבית שלו, יותר משובח, נכון? אז נראה לי משיח יותר משובח מכל היינות. כל השנים שממשיכים שיושב בחבית, היין מאוד משובח. זה התרץ. זה אנחנו מחכים, את היין משובח הזה. בסחוס. כל ההנהגות הטובות שאנחנו ממשיכים מהדורות של הקודם, שהקדוש ברוך הוא ושחזן עינינו בשוב חלוצים ברחמים והפך את ימי אבל ויגון למי שושה ושמחה בקרב ימינו אמן אמן. וחוי שמחה בלילה ודמסה לחיה, אומרים במגילס איכה, וחוי שמחה בלילה ודמסה לחיה, שבוכים בלילה והדמה הם על הלחיים. אז יש לעין, יש לשאול, למה בוכים? על מה אנו בוכים? ולפני מי אנחנו בוכים? יש כאלה אנשים שהם בוכים ובוכים ולא יודעים על מה בוכים ולפני מי בורחים? סתם בורחים, סתם. ככה, בורחים. לא שמים לב, למה? מה עושים פה? מה זה? מה הפשט? במגילס איכה כתוב, על אלה אני בוכיה. איני איני יודו מים כי רוחק ממני מנחם אישב נפשי. אז אפשר להבין את הפסוק על דרך ג'וש קצת. על אלה אני בוכה. למה אני בוכה? על אלה אני בוכה. איני איני יודו מים. בשביל שמים יורדו מהעיניים שלי. מה פשט בזה? למה אנחנו בוכים? בשביל שאיני איני יורדו מים. אנחנו בוכים בשביל שאנחנו בוכים. מה פשט בזה? אז ידוע לנו שבפרשת המרגלים שכתוב בפרשת שלח ויבכו האום בלילה ההוא, שבלילה שהגיעו המרגלים להגיד להם מה ראו בארץ ישראל, אז בני ישראל בוכו באותו הלילה. וידוע לנו דברי חז"ל שאמרו שהם בוכו בחייה של חינם, אז הקדוש ברוך הוא אמר אני אתן להם בחייה לדורס. אז יש להבין למה הם בוכו, באמת למה הם בוכו. אז לכאורה אפשר לומר שאין חנם, זה בחייה של חינם, אין מישהו למה בוכו, סתם, הם לא, סתם בוכו, הם לא שמו לב למה הם בוכים, הם סתם עשו את זה. אבל באמת עלינו, כשאנחנו בוכים, עלינו חובה לשים לב ולהבין את עומק הדבר, למה בוכים, על מה אנחנו בוכים, לפני מי אנחנו בוכים. בחור בן של הבייס, בחור בן בית המקדוש, אז הנביא שואל, מה עובד הארץ? למה נחרב בית המקדוש? אז כבר ידוע דברי חז"ל במסכת יומא, שבית המקדוש הראשון נחרב בשביל ג' עבירות חמורות, עבירות זוהר, גילוי עריות, שפיכות דמים, ובית המקדוש השני נחרב בשביל עוון שנאת חינם. עניין זה הבייס הראשון שנחרב בשביל עובד הזרה, שפיכות דמים וגילוי עריות, הגימל עבירות חמורות. אז אפשר להבין, אפשר להרחיב קצת בעניין זה. מה העניין של עובד הזרה שמצאינו בבייס הראשון? גילוי עריות ושפיכות דמים זה סתם, זה קשור לעובד הזרה. לא יעבד עובד הזרה אלא להטיל מהראיס, כמו שאמרו חז"ל בסנהדרין סמך גימל מנבייז, אני חושב. ושפיכות דמים, כאילו, יש עובד זרע שמכיל גם שפיכות דמים, מעביר בני למולך. אבל מה העניין של עובד זרע שמצאנו בבייס ראשון? כשפותחים ספר יחזקאל, בפרק חס, פסוק י"ג, אז למדנו שהקדוש ברוך הוא הרי חזון, מראה ליחזקאל, זה כבר לפני חורבן הבייס. ובשביל, על ידי המראה הזה, הקדוש ברוך הוא בא להסביר ליחזקאל מה הסיבה שיחרב הבית המקדש. מה כתוב? מה ראה יחזקאל? כתוב, ויובי יויסי על פסח שער בית השם אשר אל הצפוינו. הקדוש ברוך הוא הביא יחזקאל במראה הזה לעזור של בית המקדש, והנה שם הנושם מבקש את השטן. והוא ראה שם, מה ראה באזור של בית המקדש? הנשים מבכות את התמוז. זה מה שהוא ראה. מה פירוש המילים? שהנשים מבכות את התמוז. עניין זה כבר מרומז בסליחות שאמרנו היום בבוקר, הנשים מבכות את התמוז. אז יש שני פירושים בראשונים, מה העניין של הנשים מבכות את התמוז. רש"י מביא שתמוז זה שם של פסל עובד הזרה. ומה עשו? עשו את העיניים של הפסל הזה, עשו את העיניים מעופרת, ובתוך הפסל הסיקו אש, וכשאש דולק, אז העופרת נמס, וזה מראה כאילו העיניים של הפסל מוריד מים, או כאילו הוא בוכה. וזה העניין, והכומרים אומרים שהפסל הזה הוא בוכה בשביל שהוא מבקש קורבנות ואתה לא מקריב קורבנות והוא מעורר את עובדי עבודה זרה על ידי כך. ככה מפרש רש"י, וגם הרד"ק בספר השירושים מביא את זה, וידק בפירוש על על ספר יחזקאל מביא קצת קצת דומה לזה שהם שופכים מים על על הפסל וזה דם וזה ירד מים כאילו הוא בוכה. כן, גם במארי קרא יש עניין כזה. הקופונה מצאנו שעניין הנשים מבכות את התמוז, הפירוש שהנשים גורמים את התמוז לבכות, כאילו הם גורמים שהפסל הזה כנראה זה בוכה. זה פירוש אחד. הפירוש השני שהביאו הראשונים שהנשים מבכות את התמוז, הכוונה שזה בעיקר זה נמצא בפירוש רבי אליעזר מבלגנציה, אבל אחרים גם כן מביאים את זה, שהנשים מבכות את התמוז, הכוונה שהנשים עצמן בוכות. ככה מצינו שיש כל מיני עבוד אזור שיש להם אופנים מוזרים שעובדים אותם, כאילו בעל פעור פעורים לפניו ומרקולוס זורקים אבן לגל של אבנים. כל עבוד אזור יש לו שטוס שלו. אז העבוד אזור של תמוז, השטוס שלו זה כשיושבים לפני התמוז ובוכים לפניו. זה השטוס של עבוד אזור של תמוז. אז לפי הראשונים הזה, הפירוש של הנשים מבכות את התמוז, שהן יושבות ובוכים לפני התמוז, או בשביל התמוז. הן בוכות, לא שהפסל בוכה, הן בוכות. אז יש שתי פירושים, אם הפסל בוכה או שהן בוכות. מצאתי בפירוש של רב משה דוד ואלי, שהוא אחד מתלמידי הרמח"ל, יש לו פירוש על ספר יחזקאל. הוא כותב ששני הפירושים האלה הם צודקים. שניהם אמת. מה העניין? שהפסל עצמו, עשו את הפסל באופן שנראה כאילו הפסל עצמו בוכה, זה עניין אחד, וגם הנשים עצמן בוכות לפני הפסל. הוא מפרש את העניין כזה, כשיש חברה של אנשים שבוכים, אז אם מישהו מגיע לתוך החברה שלהם והוא משחק, אז כולם יצעקו עליו, למה אתה משחק? זה משהו רציני, צריכים לבכות, מה אתה עושה? וגם לצד אחר, אם יש חברה של אנשים שמשחקים ומישהו בא והוא בוכה, אז מה אתה בוכה? תהיה בשמחה, הכל טוב. מצאנו שהעניין של החברה היא שכל החברה עושים דבר אחד. כשמישהו עושה משהו מחוץ לחברה, אז כבר הוא לא שייך לנו. אז הרמ"ד ואלי מסביר שהנשים שעובדות את הפסל הזה של תמוז, ההסבר זה ככה, שהפסל בוכה ואני מזדהה עם הפסל הזה. איך אני מזדהה? איך אני מחבר לפסל הזה? אני גם בוכה. זה העניין. הוא בוכה, גם אני בוכה. למה אתה בוכה? סתם. לא יודע. הוא בוכה, אני בוכה. זה כאילו זה חוק. זה עניין אחד. אולי יש להסביר שזה העניין של בכי הסחינם בחטא המרגלים, שלא בוכו בשום סיבה. הוא בוכה, למה אתה בוכה? הוא בוכה, אז גם אני בוכה. למה אתה? גם אני בוכה, הוא בוכה, אז אני בוכה. בלי שום סיבה, בלי שום סברה, בלי שום עומק, סתם. זה עניין אחד. גם היום מצאתי ברב דסלר, במכתב מאליהו, בחלק בייז, הוא מביא, הוא מדבר קצת על זה, והוא מביא משהו מעניין, שהבכייה זה ביטוי של ההרגש הפנימי. זה עניין הבכייה. והוא מפרש שבמרגלים היה בתוכם חיסרון באמונה בקדוש ברוך הוא. משהו פנימי. היה להם חיסרון באמונה בקדוש ברוך הוא. הם באמת, בפנימיות שלהם, האמינו שהקדוש ברוך הוא לא יכול להביא אותם לארץ ישראל. אז החיסרון האמונה הזאת בא לידי ביטוי שבכו. זה מה שהוא הסביר. לא יודע איך בדיוק הוא מסביר את המילה בחינם. זה לא חינם, זה גרוע, זה לא חינם. חינם זה כאילו נוטרלי, לא יודע. וזה הפשט של רב דסלר. הוא מפרש שהתיקון, העבודה שלנו בימים האלה, בתשעה באב בפרט, אבל בין המצרים בכלל, העבודה היא להשריש בתוכנו את האמונה והביטחון בקדוש ברוך הוא, וכל כך עד שאנחנו מרגישים את החיסרון בעולם, שעכשיו אין בית המקדש והכל נחרב וכולו וכולו, ואז זה בא לידי פתאום על ידי בחייה. זה העבודה שלנו, ככה מסביר רב דסלר. וגם אפשר לפרש עניין של עבוד הזור של תמוז, גם בעניין זה, כאילו, למה הם בוכים? אם בחייה זה באמת ביטוי של משהו בפנים, אז עבוד הזור זה שטוס, אז למה הם בוכים? מה בחייה על זה? אז צריכים אנו להבין שבאמת האמינו כל כך בשטוס הזה, שזה בא לידי ביטוי על ידי הבחייה שלהם. כאילו זה היה בפנימיות של זה החטא. זה החטא של העובד הזור שמצאנו בבית הראשון. שכל כך הדיפו את האמונה של העובד הזור הזאת מעל האמונה בקדוש ברוך הוא, מעל האמונה בתורה, זה כל כך גרוע שהקדוש ברוך הוא החליט שצריכים לחרב את הבית המקדש בשביל זה. זה עניין של הבכייה. אז אנחנו, כשאנחנו בוכים, צריכים לשים לב, למה בוכים? לפני מי אנחנו בוכים? לא לפני סתם, אבל בוכים לפני מי שברא את העולם, מי שאומר לו, לא מדי. ראיתי לפני כמה שנים משהו מעניין, שכנראה זה יוצא דופן מהכלל שרב דסלר אמר, אבל זה גם קשור לעניין. ראיתי בספר מעיין בית השואבה מרב שוואב, שמביא, כמדומני הוא מביא את זה בשם רב מורדכי פומגרנסקי, אבל זה לפני שנים, לא היה לי זמן להסתכל בספר בפנים, אבל הוא אמר שהקדוש ברוך הוא קבע בטבע שלנו שכשמגיעים אירוע או זמן של שמחה מאוד מאוד, הרבה הרבה שמחה, אז ממילא מגיע דמעות של בכייה. זה משהו מעניין, זה ממש לא הגיוני. למה בוכים באירוע של שמחה? שמחה ובכייה זה דבר ואיפוי. למה בוכים? אז רב מרדכי פומגרנסקי מסביר שהקדוש ברוך הוא השריש בתוכנו שאנחנו לא יכולים להגיע לשיא השמחה בלי להזכיר את הבכייה של בית המקדש. צריכים להבין שהאבלות של חורבן בית המקדש זה מושרש בפנים יוסנו, בתוכנו כל כך, עד שאי אפשר לנו להגיע לשיא השמחות. כאילו, בבחינת על ירושלים על ראש שמחוסי, זה קבוע בטבע שאי אפשר להגיע לשמחה בלי בכייה. זה מה שרב מרדכי פומגרנסקי מסביר. לארי פפר ביקש ממני להדגיש שיש ספר מהדוד רבא שלי, לזלו בלאו. הוא כתב ספר על בוניהד, ולפני כמה שנים אנחנו עשינו תרגום של הספר הזה לעברית, ללשון הקודש, תלוי מי אתה שואל, ואפשר להשיג את הספר הזה בחינם באינטרנט. אם יש לך בעיות לחפש את הספר, אז אתה יכול לדבר איתי ואני יכול להסביר לך איך בדיוק הורידים את הספר ומסתכלים על זה, וזה כדאי לקרוא. למה אנחנו בוכים ועל מה אנחנו בוכים? וזה התיקון שלנו, להשריש בתוכנו בדיוק מה הקדוש ברוך הוא עושה בעולם, ומה אנחנו יכולים לעשות ולהרגיש את הצער של השכינה שעכשיו אין לנו בית המקדוש. ועל ידי התיקון הזה הקדוש ברוך הוא יהפוך לנו הבכייה של חינם לבכייה של שמחה. כמו כן הקדוש ברוך הוא בעזרת השם יהפוך לנו צום הרביעי וצום החמישי מיוגוין ואנוכו שמחה ויום טוב, ויציאנו מצורו לרווחו ומאפלו לאירו ומשיבוד לגולו לגולו שלמו השתבע גולו בזמן קריב ונאמר אמין. Just all the holim, there's a kedim, there's a rabbanim. Big shuv mina gamla dever, neim baruch Hashem. Zachiti litkasher the kal shel boynad derech hanisuin. Litchatanti in nechtar shel mishpachet Barani. So baruch Hashem, barayim. Sticha la bitoy. As a big shuv. ביקשו ממני הבוקר לדבר על משהו, אני מדבר על דברים קצרים, אבל מקווה שזה יהיה שייך לעניין וקצת התעוררות. ההפטורה שקוראים לנו, שאנו קוראים היום בתיינס ציבור, בא מספר ישעיהו, ויש שתי יעקב שמעונים שאני רציתי להביא, שיש עניינים חשובים וקצת התעוררות. באמצע התורה יש פסוק, כי לא מחשבו עושה מחשבו עושיכם. המחשבה של הקדוש ברוך הוא אינו דומה למחשבות שלנו. הדוגמה שיעקב מביא, דוגמה של יוסף הצדיק. יוסף מכרו למדיינים, והמדיינים למצרים מכרו אותו, נראה כולו רע. מכרו אותו, יוסף, אהוב של יעקב אבינו, נמכר עד למצרים, היה עבד שם, בסוף היה בבית הסוהר שם, נראה כולו רע. מה קורה בארץ ישראל? יעקב אבינו יושב באבילות. ויושב באבילות שנים, 22 שנה. בתוך המצב של הקושי, לא רואים כלום אור, לא רואים כלום טוב, הכל נראה רע. יוסף עבד, יוסף בבית הסוהר, יעקב באבילות, הכל נראה רע. אבל לא מחשבו עושה מחשבו עושיכם. המחשבו של הקדוש ברוך הוא זה לא אותו דבר. הקדוש ברוך הוא יודע ומבין שאף שנראה לנו כל רע, בסוף, אחרי 22 שנה שמביטים אחורה, יראה שהכל טוב. יוסף הלך למצרים לסדר אחרי שפרעה מוציא אותו מהבור, הכל מסודר בשני בני ישראל, יש לו מקום לפליטה מן הרב, יש להם מקום לגור, יש להם אוכל לאכול, מצב מצוין. אבל רק כשמביטים אחורה, לא כשמביטים קדימה. במצב איכשהו במצב הקשה, מאוד קשה לראות את הטוב, כמעט אי אפשרי לראות את הטוב. בן היחיד שיעקב אוהב הכי טוב מכל הבנים יושב בתוך הבור, יעקב אבינו יושב באבלות, כל הבנים והבנות וכולם לא יכול לעזור לו, לא יעזור כלום, אין שכינה, אין רוח הקודש, לא כלום, אבלות, 22 שנה. נראה כולו רע, אבל לא מחשבו עושה, מחשבו עושיכם. אנו כשמביטים מאחורה רואים שהמחשבה של הקדוש ברוך הוא זה מחשבות אחרות. אז אותו דבר פה, אפילו שאנו עדיין בתוך הצרה, כי עדיין לא הגענו לגאולה, אנחנו לא רואים איך מבינים ואיך מסתכלים ואיך מבהירים את הדברים שהקדוש ברוך הוא רצה ממנו, ולא רואים בדיוק איך כל הצרות מכל המשפחות, מכל הגלות, ובפרט אנו באים להזכיר המשפחות שלנו מהשואה, כל אחד ואחד וכל משפחה ומשפחה, מכל אלף אלף אלף אלפים שהלכו על קידוש השם בשואה, אנו לא יודעים, אבל אנו כן יודעים שלא מחשבו עושה עם מחשבו שיכם, המחשבו של הקדוש ברוך הוא הם רק לא טוב עשינו, ואף על פי שזה קשה לנו וקשה לכל אחד ואחד וכל משפחה וכל העם, אנו צריך להאמין שכמו שראינו פעם אחר פעם אחר פעם שהאהבה של הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו והכל משהו מבטיח לעבוסנו זה רק בסוף לטובסנו, גם זה בעזרת השם יראה בסוף איך שהכל היה לטובה. זה על הפסוק הזה. ובסוף ההפטורה יש עוד פסוק שמביאים מסכת ברכוס, ואביוסים על הר קדשי. השם בעזרת השם יביא אותנו להר בעל הבייס. אמר רבי יוחנן, משום רבי יוסי, מניין שהקדוש ברוך הוא מספל? איך אנו יודעים שהקדוש ברוך הוא גם מתפלל? איך שאנו מבין איך שהקדוש ברוך הוא אל מי הוא מתפלל? אל עצמו, זה כאילו הלוואי. אבל שהקדוש ברוך הוא גם מתפלל. שנאמר, ויוסם על הר קדשי, ושימחתם בבית תפילתי. אני אביא אתכם באיזה שם בחזרה על הר הבייס, וכולנו ישמחים בבית תפילתי. בבית תפילה שם לא נאמר, אלא בית תפילה שי. לא נאמר שאני אביא אתכם בבית תפילה שכם. אני אביא אתכם בית תפילה שי. מלאם שהקדוש ברוך הוא מספר. אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא רואה שאני מצפה ומקווה ומתפלל כאילו שאנחנו חוזרים באיזה שם לבית המקדש שלו. מה עם עצלי? מה הקדוש ברוך הוא, כי הקדוש ברוך הוא זה בית תפילה של הקדוש ברוך הוא. אז מה הקדוש ברוך הוא מתפלל? מה עם עצלי? אמר מר זוצ'ה בר טוביה, אמר רב, יהי רצון מלפני, שתהיה רצון שלי, שיכבוש רחמי אסת כעסי, שאני יכול לכבוש במידס הרחם ומידס הכעס, ויגול רחמי על מידוסי, הרחמים שלי יכול לגלות על כל המידוס שלי, ואתנהג עם בוני במידס רחמים, אני יכול להגיד עם הבנים שלי שאני אוהב אותם, כמו שהבנים שלי, במידס הרחמים, ואכנס להם לפני משהו הסדין, ואני יכול להיכנס לפני משהו הסדין, ואף שאין מגיע לנו את הזכות הזה, וכיוון שבא דוד בעיס תפילה שנאמר ויוסם הר קדשי בזמן בעיסי, וכיוון שבא תפילה בעיס עבודה לא עושה, וכיוון שבא תפילה בעיס עבודה, עושה הם בכם לרצון על מזבחי, יהיה באיזה שם הכל הקרבונוס יהיה בבית המקדש ויהיה רצון הקדוש ברוך הוא שכולנו חוזרים לבית התפילה שלו בבית התפילה שלו שם. אז אנו מקווים, מצפים שהתפילה של הקדוש ברוך הוא יקרים בנו ובאיזה שם יקרים בנו ונלך ביחד בשמחה לבית תפילה של הקדוש ברוך הוא ונראה באיזה שם איך שהמחשבה של הקדוש ברוך הוא יהיה לשמחתנו ולקדשנו באיזה שם. שלום. מקווה שאתם יכולים לשמוע אותי, יש לי קצת קושי לדבר לקהל גדול. אני רוצה להגיד כמה דברים על בוניאד, לא על ספר תורה. כמה דברים שקרו בזמנים האחרונים וכמה דברים שקרו ב-1944, ובגלל זה אנחנו נמצא אותם. אני דרך אגב לא בדיוק מבוניאד, דרך שתדעו, אמא שלי משם, אבא שלי מבודפשט, שם אני נולדתי. ומעניין איך דברים קורים. לפני כמה שנים הייתה כאן אישה מבוניאד, מורה בשם איבה, שהרבה אנשים הכירו אותה, והיא באה לבקר ולראיין אנשים מבוניאד, והראיון הראשון היה עם גברת גלנדאור. אז גברת גלנדאור סיפרה שהיא זוכרת אותי שהייתי תינוק בבוניד, וכאב לי הבטן, והיא לקחה את החיתול וחיממה את זה, שמה את זה בטן. מה קרה? אני נולדתי ב-1943, וכנראה זה היה לפני שלקחו אותנו לאושוויץ. אז כנראה שאבא ואמא שלי הלכו לבקר את סבא וסבתא שלי בבוניד, וזה לא קרה ביוני, במאי, יוני 44. אם זה היה בזמן אחר, אני לא הייתי כאן לדבר איתכם. אז למזל, יש כנראה, או למזל, או שאלוהים מביא את הדברים, יש תפקיד גדול מאוד במה שקורה. נותן בקול. הלו? נותן בקול במה שקורה. עכשיו, כשאיבא הייתה כאן, התחילו כל מיני תהליכים כדי להתחיל בבוניד ולזכור מה שקרה שם. איבא הייתה מורה בתיכון, אם אתם זוכרים אותה, ואף אחד לא דיבר על אנשים שלא נמצאים שם. אף אחד לא ידע שהיו שם יהודים. היא גילתה בספריית הספר של בלאו לצילס, לא בלאו, ואז התחיל איזשהו תהליך לתרגם את הספר להונגרית ולראיין אנשים, ואיבא יזמה משהו מאוד יפה, שהיא אנדרטה סוף סוף בבוניד, לזכור שהיו שם הונגרים, אנחנו גם היינו הונגרים עם דעת יהודים, אבל הונגרים, שהרגו אותנו. אז לפני שנה, שזה היה 70 שנה לזכר השואה בהונגריה, קרו כמה דברים. הקימו סוף סוף אנדרטה, לפי דעתי מאוד יפה ומתוכנן ברגש. יש לוח מסוכית, אני לא ראיתי אותה, אני מניח, פסח זינגר היה שם, אני מניח שזה ניכר עד שם בערך הגודל שלו, שם נמצאים השמות של קרובי משפחה שלנו. השמות באו מהספר של מר אייסנר, הספר הראשון על בוניד, הספר של בלאו לצי, ואחרי זה אדון בראון, אני ואיבא עשינו מחקר להשלים את השמות, ואילו השמות שנמצאים שם. אתם יכולים על השולחן הזה לראות תמונות של הפתיחה של האנדרטה הזאת. האנדרטה נמצאת על יד הבית כנסת הישן, שנקרא הבית כנסת הנאולוגית, וכנראה שאנשים מכבדים אותו, אנחנו מאוד פחדנו שיהרסו אותו אנטישמים, זה כל כך. באותו זמן שיפצו את הבית כנסת הנאולוגית הישנה, ועשו שם תערוכה. אנחנו סיפקנו ביחד עם איבא תמונות, שהרבנים שלנו מעבר, קרובי משפחות שלנו. השם של התערוכה היה, נדמה לי, פרצופים שנשכחו, אנשים שנשכחו. ועכשיו אנשים מתחילים לזכור שהיו שם, היה שם אוכלוסייה מאוד מוכשרת, אנשים טובים מאוד, אנשים מלומדים, אנשים שהיו רק ברכה לאיפה שהם היו גרים, ואני חושב טוב מאוד שזה קרה. לפני בערך חודש חודשיים הצלחנו לתכנן ולייצר לוחות, וזה בערך הצורה של הלוחות, עשוי מהנמל, כמו הלוחות שיש בירושלים, אחד על השואה, ואני מתכוון לקרוא חלק קטע קטן מזה, ושמנו אחד גם על בית כנסת האורתודוקסית עם השמות של הרבנים וקצת על ההיסטוריה של בית כנסת. אם מישהו הולך, לפעמים אנשים מבוניד הולכים לבקר שם, אז תחפשו, יש שלטים על יד בית כנסת האורתודוקסי, יש אחד בבית כנסת בבית הקברות האורתודוקסי, ואחד על המגרש הספורט, שהמגרש הספורט היה התחנה האחרונה שלנו בבוניד לפני שלקחו אותנו דרך פייץ' לאושוויץ. עכשיו, אני אקרא את זה אולי באנגלית וגם אולי מנסה לתרגם את זה לעברית, אוקיי? השלט מופיע, יש כאן תמונה של הגטו, מצאנו את זה בארכיון בסקסארד, שזה הארכיון האזורי, מי שמעוניין, התמונות יישארו שם, וזו ההיסטוריה בתמצית מה שקרה שם, בהונגרית, באנגלית. Between May 12th and 15th, 1944, the Jews of Bonyhad, Batasik, Seksar, and surrounding villages were forced to leave their homes and belongings. They had to move into the Bonyhad ghetto. Some were cruelly tortured in order to steal their valuables. On June 29, 1944, the approximately 1,200 Jews in the ghetto, mostly women, the elderly and children, were forced into the sport field where they spent their last 2 days in Bonyhad under the sky and in primitive conditions. On July 1st, they were taken from the Bonyhad train station by railway wagons to the Lockage barracks in Page. On July 6, 1944, they were taken by wagons to Auschwitz in cruel and brutal circumstances. They arrived in Auschwitz on July 9, 1944, and most were murdered on that day. On the Hebrew calendar, the 18th of Tammuz, 5704, Yudhet Betammuz, Tavshin Dalet. Hatred and brutality destroyed a vibrant and valued Jewish community in Bonyad and vicinity, just as it did in so many other places in Hungary and much of Europe. זה הטקסט, אולי מישהו מוכן לתרגם לעברית, שעברית שלו יותר טוב מעברית שלי? יש צורך לתרגם? אז אולי מדלג על זה. מה? לדלג עליי. עכשיו, אולי עוד כמה דברים קצרים. היה שם תערוכה, דיברת על התערוכה עצמה, זה פתוח עדיין היום, בבית כנסת הישן. בעיקר זה פתוח בימי שישי, זה יום השוק. אנשים הולכים כדי לעשות שוק ביום שישי בבוניעד. מה עוד אני יכול להגיד? אנשים מבוניעד מוסרים דשת שלום, בעיקר בן אדם בשם הרמן פשיטקה, פשיטקה הרמן. הוא כומר בזרם מסוים של נצרות, שהם עוד אוהבים את ישראל ואת יהודים. הוא היה אדריכל של האנדרטה. הוא גם עזר בהקמה של ה... מה? קוראים לו פשיטקה הרמן. לא, מה יהודי? אין שם יהודי. וזו היוזמה של איבא גם כן, לשים את השלטים האלו, אני עזרתי בטקסט. מה עוד אני יכול להגיד לכם? יש לי כאן תמונה של האנדרטה שצורה לפני כמה חודשים. יש לנו את הבטיחה של האנדרטה. מה השם? הבטיחה היה שרי שלנו, אילן מור, מבודפשט ירד. הרב פסח זינגר נתן שם נאום. פסח, אתה מוכן להקריא חלק מהנאום שלך? טוב, אני אקרא מה שפסח אמר. אני מענה אותך שליח. אוקיי, בהונגרית, רק קטע מזה. אוקיי, רק קטע מזה, היו שם כל מיני ברכות, אבל מה, כדי לקצר. אני מנסה לתרגם את זה לי בסוף. אז אין לדנה בוניעד אילתי בן, יש הקורפרדוני לבוניעד יש ידו שלג נביש. זה מה שהוא אמר בפתיחה. המודבן סולאינק, נות סולאינק, יש אושאינק סאמרו, különleges zsidó élet adatott Bonyhádon. Itt éltünk virágzó és békés életet szomszédainkkal, itt volt két templomunk, zsidó oktatási intézeteink, világhírű és sívánk, nagy és ország határon túl is ismert rabbiaink és két temetőnk. Több mint két évszázad alatt itt találtunk megélhetést, itt születtünk, éltünk és haltunk. 1944. júliusában innen hurcoltak el minket Pécsen keresztül, szomorú utolsó útunkra, Auschwitzban. A bonyári zsidóság nevében mélyen és meghatottan köszönöm polgármester úrnak, Pasitka Hermannak, Illés Évának és Zsoltnak, aki az Éva testvére, hogy magyarországi holokauszt 70. évfordulójára fel lett építve ez a monumentális és jelentő emlékmű ártatlan bonyhádi szeretetteink emlékére. A mártirok neve, akik innen indultak és sose tértek vissza, örökké be vannak vésve szívünkbe és emlékezetünkbe. Ők már rég nem nincsenek világunkban, de nevük és szellemük élnek bennünk, gyermekeinkben és további generációkban. Köszönjük, hogy amikor jövőben Bonyhádra látogatunk családjuk sírjait, itt az emlékműnél csendesen meg tudunk imával emlékezni azokra a családtagjainkra, Bonyhádon születtek, de nincsen sírjuk sehol ezen a világon. Valahogy de varaha rosszal a citilagi, és a Bonyhád bementi esetet andartázott, jestáru hálénú, és a sosatim se számnú. Az esem múl, lóra hokmi sem, múl ha írja, peszel se Vas Albert, fasiszt, se kibel, és padmávet, és a lajjebb Ungária, barakmi Ungária. והוא מהופך להיות אחד הגיבורים של הונגריה היום. ומה שהיה אז, האנטישמיות מתחיל לחזור להונגריה. שמים שם פסלים של הורטי, הם מתחילים להיות הגיבורים של התרבות החדשה של הונגריה. אז השאלה היא, מה אנחנו למדנו, מה באמת למדו בהונגריה מכל מה שקרה, וזה לא ברור שהם למדו משהו. תודה.